มีความเห็นผิดแฝงอยู่ด้วยพร้อมกันว่าการบำเพ็ญศีลพรตนั้นจะทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ว่าโดยความหมายตามรูปศัพท์ศีลัพพตปรามาสประกอบด้วยศีลบวกกับพัตตะคือวัดหรือพรตบวกปรามาสคือการถือเลยเถิดคำว่าศีลและพรตมีอธิบายในมหานิเทศดังยกมาอ้างข้างต้นแล้วและยังมีอธิบายน่าสนใจเพิ่มอีกใจความว่าข้อที่เป็นทั้งศีลและวัดก็มีเป็นแต่วัดไม่เป็นศีลก็มีเช่นวินัยของพระภิกษุมีทั้งศีลและวัดกล่าวคือส่วนที่เป็นการบังคับควบคุมตนหรือการงดเว้นสังยมะหรือสัญญมะสะกดด้วยสเสือแหงกาดงอยอยักษ์มอม้าสระอะหรือสัญญมะสะกดด้วยสเสือมหันอังกาศยอหญิงสองตัวมอม้าสระอะความสำรวมระวังคือสังวรการไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลส่วนการสมาทานหรือข้อที่ถือปฏิบัติเป็นวรรคที่เป็นให้สมาธิบางสุดในการบำเพ็ญศีลพรตโดยหวังจะไปเกิดเป็นเทพถ้าเป็นนักบวชนอกศาสนาเช่นพวกถือกุกุรวัตอัฏฐอัตถกถาก็อธิบายว่าศีลหมายถึงประพฤติอย่างสุนัขวัดก็หมายถึงถือปฏิบัติอย่างสุนัขถ้าเป็นชาวพุทธศีลได้แก่เบญจศีลเป็นต้นวัดก็ได้แก่การถือธุดงค์บางทีอรรถกถาก็พูดจำเพาะภิกษุว่าศีลหมายถึงปาริสุทธิ์ศีล4วัดหมายถึงธุดงค์13ปรามาสมักแปลกันว่ารูปครัมแต่ความจริงความหมายในบาลีทั่วไปได้แก่หยิบฉวยจับต้องจับให้แน่นเช่นพระจับยึดตัวอุบาสกไว้ทีฆาวุกุมารจับเศียรพระเจ้ากาสีเพื่อจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าไม่ทรงยึดมั่นความรู้ไม่ควรหยิบฉวยเอาของที่เขามิได้ให้การจับฉวยท่อนไม้และศัสตราเพื่อทำร้ายกันที่แปลกันว่ารูปคลำคงมาจากชาดกว่าด้วยกำเนิดของสุวรรณสามกุสราชและมันทัพพยกุมารว่าฤาษีปรามาสนาพีของภรรยาเป็นต้นซึ่งน่าจะเป็นการเอานิ้วแตะที่หรือจดลงที่สะดือมากกว่าหรือเทียบเคียงจากเล่มหนึ่งซึ่งอธิบายปรามสนาโดยไขความว่าอิโตจิโตจะสัญโจปนาแปลว่ารูปหรือสีไปมาอย่างไรก็ตามความหมายของปรามาสในด้านหลักธรรมมีคำอธิบายเฉพาะที่ชัดเจนอยู่แล้วสภาวังอติกมิตวาปรโตตามสติติปรามาโสแปลว่าจับฉวยเอาเกินเลยสภาวะเป็นอย่างอื่นไปจึงแปลว่าถือเลยเถิดคือเกินเลยหรือคลาดจากความเป็นจริงกลายเป็นอย่างอื่นไปเสียเช่นตามสภาวะที่จริงไม่เที่ยงจับฉวยหรือยึดถือพลาดไปเป็นว่าเที่ยงศีลพจน์มีไว้สำหรับฝึกหัดขัดเกลาเป็นบาดฐานของภาวนา กลับถือเลยเถิดไปเป็นอย่างอื่นคือเห็นไปว่าบำเพ็ญแต่ศีลพรตก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ศีลัพพตปรามาสนี้ก็เป็นทิฏฐิคือความเห็นหรือการยึดถืออย่างหนึ่งจึงมีปัญหาว่าเหตุใดต้องแยกต่างหากจากสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสกายทิฏฐิซึ่งเป็นทิฏฐิเหมือนกันอรรถกถาอธิบายว่าสกายทิฏฐิความเห็นยึดถือตัวตนนั้นเป็นทิฏฐิพื้นฐานอยู่กับตนเองตามปกติโดยไม่ต้องอาศัยตรรกะและการอ้างอิงถือต่อจากผู้อื่นส่วนศีลัพพตปรามาสเป็นทิฏฐิชั้นนอกเกี่ยวกับปฏิปทาคือทางแห่งการปฏิบัติว่าถูกหรือผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากคนละขั้วคนละขั้นตอนกันทีเดียวจึงต้องแยกเป็นคนละข้อและเพราะศีลัพพตปรามาสเป็นเรื่องของปฏิปทานี่แหละท่านจึงอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นว่าศีลัพพตปรามาสเป็นอัตตกิลมะฐานุโยคอันเป็นหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในที่สุดสองด้านซึ่งชาวพุทธพึงหลีกเว้นเสียเพื่อดำเนินในมรรคาที่ถูกต้องคือมัชฌิมาปฏิปทาปรามาสใช้มากอีกอย่างหนึ่งในรูปที่เป็นคุณนามว่าปรามัตถะแปลว่าซึ่งถูกจับต้องแล้วหรือจับต้องบ่อยๆหมายความว่าแปดเปื้อนหรือเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วท่านอธิบายว่าถูกตัณหาและทิฏฐิจับต้องคือเปลือเปื้อนหรือไม่บริสุทธิ์เพราะถูกตัณหาและทิฏฐิเข้ามาเกลือกลั้วพัวพันคือรักษาศีลบำเพ็ญพรตเพราะอยากได้ผลตอบแทนเป็นลาภยศสรรเสริญสุขสวรรค์หรือเพราะเข้าใจว่าจะได้เป็นนั่นเป็นนี่ตามลัทธิหรือทฤษฎีที่ยึดถือเอาไว้ศีลที่บริสุทธิ์จึงเรียกว่าเป็นอปรามัตถะไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิแต่ต้องให้เปลือเปลือนประพฤติด้วยปัญญาถูกต้องตามหลักการและความมุ่งหมายเป็นไทยคือไม่เป็นธาตุของตัณหาและทิฏฐินั้นเป็นศีลระดับพระโสดาบันเป็นต้นอรรถกถาอธิบายไว้ด้วยแปลอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ถูกประมาทคือใครๆท้วงตำหนิดูหมิ่นหรือหาเรื่องไม่ได้ลักษณะสุดท้ายของการถือศีลพรตที่พลาดหลักก็คือการถือที่เป็นเหตุให้มาทะเลาะวิวาทเกี่ยงแย้งกันว่าใครดีใครเลวท่านผิดฉันถูกหรือเป็นเหตุให้ยกตนข่มผู้อื่นว่าเราทำได้เคร่งครัดถูกต้องคนอื่นเลวกว่าเราทำไม่ได้อย่างเราเป็นต้นเท่าที่กล่าวมาพอจะสรุปลักษณะการถือศีลพรตที่เป็นศีลัพพตปรามาสได้ว่าเป็นการถือด้วยโมหะหรือด้วยตัณหาและทิฏฐิซึ่งแสดงออกในรูปของการถือโดยงมงายไม่เข้าใจความมุ่งหมายสักว่าทำตามกันไปอย่างเถนสองบาทบ้างโดยถือโดยหลงผิดว่าศีลพรตเท่านั้นก็พอให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือถืออย่างเป็นพิธีรีตองศักดิ์สิทธิ์ว่าทำไปตามนั้นแล้วก็จะบันดาลผลสำเร็จให้เกิดเองบ้างถือโดยรู้สึกว่าเป็นข้อบังคับลอยๆเป็นเครื่องบีบคั้นขืนใจไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรเพราะไม่เห็นโทษของสิ่งที่พึงงดเว้นไม่ทราบซึ้งในคุณของการละเว้นสิ่งที่ชั่วเลวและการที่จะทำตามข้อปฏิบัตินั้นๆจ จำใจทำไปไม่เห็นประโยชน์บ้างถือเพราะอยากได้เหยื่อล่อเช่นโชคลาภกามสุขเป็นต้นบ้างถือเพราะมีความเห็นผิดในจุดหมายว่าศีลครบจะทำให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่บ้างถือแล้วเกิดความหลงตัวเองมีอาการยกตนข่มผู้อื่นบ้างลักษณะการรักษาศีลบำเพ็ญครบหรือประพฤติวัดที่ถูกต้องไม่เป็นศีลปตะปรามาสก็คืออาการที่พ้นจากความผิดพลาดที่กล่าวแล้วข้างต้นซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ตระหนักว่ากระทำเพื่อฝึกหัดขัดเกลาตนเองเพื่อเป็นบาทของสมาธิเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความดีงามของประชุมชนปฏิบัติด้วยมองเห็นโทษของการเปรียบเบียนทราบซึ้งว่าความสงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนกันเป็นต้นเป็นสิ่งที่ดีเห็นคุณเห็นโทษแล้วละอายบาปมีฉันทะที่จะเว้นชั่วทำความดีโดยพร้อมใจตนตลอดจนถึงขั้นสุดท้ายคือไม่กระทำชั่วและประพฤติดีอย่างเป็นไปเองมีศีลและวัดเกิดขึ้นในตัวเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝืนเพราะไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้ทำความชั่วเข้าลักษณะของฐาน1ใน6ที่พระอรหันต์น้อมใจไปคือข้อที่ว่าพระอรหันต์น้อมใจดิ่งไปในภาวะที่ไม่มีการเบียดเบียนมิใช่เพราะถือศีลัพพตปรามาสแต่เพราะหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะเรื่องแรกศีลเป็นความประพฤติปกติเพราะฝึกปฏิบัติให้เคยชินเป็นนิสัยแต่เพราะแรงใจที่มุ่งมั่นฝึกตนให้ก้าวหน้าไปในคุณความดีส่วนเบื้องปลายศีลเป็นความประพฤติปกติเพราะหมดสิ้นเหตุปัจจัยภายในที่จะให้หาทางทำสิ่งไม่ดีผู้ปฏิบัติผิดก็อาจมีศีลวัดแต่เป็นศีลพตะปรามาสผู้ปฏิบัติถูกก็มีศีลวัดดังที่ท่านเรียกว่าศีลวะตูปะปันนะแปลว่าผู้เข้าถึงศีลพรตหรือประกอบด้วยศีลและวัดบ้างศีลพตะสัมปันนะแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพรตจะว่าบริสุทธิ์ด้วยศีลพรตก็ไม่ถูกบริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องมีศีลพรตก็ไม่ถูกแต่อยู่ที่ศีลพรตที่ไม่เป็นศีลพตะปรามาสพรตหรือวัดอาจไม่จำเป็นเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคฤหัสถ์แต่ศีลที่เป็นอปรามัตคือบริสุทธิ์ไม่คลาดหลักความจริงไม่เปลอะด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับความบริสุทธิ์หลุดพ้นในทุกกรณีวงเล็บดูในตอนว่าด้วยพระโสดาบันข้างหน้าสรุปลงให้สั้นที่สุดหลักการของศีลวัดก็มีเพียงว่าเมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลวัดใดแล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมศีลวัดอย่างนั้นผิดพลาดไร้ผลเมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลวัดใดแล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมถอยศีลวัดอย่างนั้นถูกต้องมีผลดีตราบใดยังเป็นปุถุชนการถือมั่นถือพลาดในศีลวัดก็ยังมีอยู่ไม่มากก็น้อยตามสัดส่วนของตัณหาทิฏฐิหรือโมหะที่เบาบางลงอย่างน้อยก็ยังมีอาการฝืนใจหรือข่มไว้จึงยังไม่พ้นขั้นที่รักษาศีลด้วยความยึดมั่นในศีลและถือเกินเลย คละสภาวะไปบ้างต่อเมื่อใดเป็นพระโสดาบันกิเลสหยาบแรงหมดไปจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญบริบูรณ์ในศีลการรักษาศีลจึงจะเป็นไปเองเพราะเป็นศีลอยู่ในตัวเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝืนอีกต่อไปและถือพอดีพอดีตรงตามหลักตามความมุ่งหมายไม่ย้อนไม่เขวไม่เลยเถิดไปบันทึกที่5ความหมายของฌานผู้เริ่มศึกษาพึงทราบว่าคำว่าฌาน4ตามปกติหมายถึงรูปฌาน4ดังนั้นจะพูดว่าฌาน4หรือรูปฌาน4ก็มีความหมายเท่ากันอันหนึ่งไม่พึงสับสนฌาน4กับฌาน5เพราะฌาน5ก็คือฌาน4นั่นเองเป็นแต่ขยายละเอียดออกไปตามแนวอภิธรรมและฌานที่5ตามแนวอภิธรรมนั้นก็ตรงกับฌานที่4ในที่นี้นั่นเองวงเล็บฌานที่แยกเป็น4เรียกว่าฌานจตุกับกนัยเป็นแบบหลักที่พบทั่วไปในพระสูตรส่วนฌานที่แยกขยายออกเป็น5ตามแนวอภิธรรมเรียกว่าฌานปัญจกะในฌาน4นี้ควรจะกล่าวถึงในบทว่าด้วยมรรคตอนสัมมาสมาธิในภาคปฏิบัติข้างหน้าแต่เมื่อเอ่ยถึงในที่นี้แล้วก็ควรทำความเข้าใจเล็กน้อยฌานแปลว่าเพ่งหมายถึงภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ได้แก่ภาวะจิตที่มีสมาธินั่นเองแต่สมาธินั้นมีความประณีตสนิทชัดเจนผ่องใสและมีกำลังมากน้อยต่างๆกันแยกได้เป็นหลายระดับความต่างของระดับนั้นกำหนดด้วยคุณสมบัติของจิตที่เป็นองค์ประกอบร่วมของสมาธิในขณะนั้นๆองค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่วิตกคือการจรดจิตลงในอารมณ์วิจารคือการที่จิตเคล้าอยู่กับอารมณ์ปีติคือความอิ่มใจสุขอุเบกขาความมีใจเป็นกลางและเอกคตาภาวะที่จิตมีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวคือตัวสมาธินั่นเองฌานที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์คือรูปฌานท่านนิยมแบ่งออกเป็น4ระดับมีองค์ประกอบที่ใช้กำหนดระดับดังนี้1ปฐมฌานคือฌานที่1มีองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา2ทุติยฌานฌานที่2มีองค์3คือปีติสุขเอกคตา3ตติยฌานฌานที่3มีองค์2คือสุขเอกคตา4จตุตถฌานคือฌานที่4มีองค์2คืออุเบกขาเอกัคคตาฌานที่สูงขึ้นไปกว่านี้คืออรูปฌานก็มีองค์2คืออุเบกขาและเอกัคคตาเหมือนจตุตถฌานแต่กำหนดอรูปธรรมเป็นอารมณ์และมีความประณีตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับตามอารมณ์ที่กำหนดอรูปฌาน4แต่ละข้อมีคำอธิบายอยู่ข้างบนแล้วตรงกับวิโมกข์ข้อ4ถึง7จึงไม่ต้องพูดถึงอีกฌานอ อาจใช้ในความหมายอย่างหลวมหลวงโดยแปลว่าเพ่งพินิจซุ่มคิดเอาใจจดจ่อก็ได้และอาจใช้ในแง่ที่ไม่ดีเป็นฌานที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิเช่นเก็บเอากามราคะพยาบาทความหดหู่ความกลัดกลุ้มวุ่นวายใจความลังเลสงสัยนิวรณ์ห้าไว้ในใจถูกอกุศลธรรมเหล่านั้นรุ่มรุมใจเฝ้าจะครุ่นคิดอยู่ก็เรียกว่าฌานเหมือนกันหรือกิริยาของสัตว์เช่นนกเข้าแมวจ้องจับหนูสุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาเป็นต้นก็เรียกว่าฌานใช้ในรูปกิริยาศัพท์บางทีก็นำมาใช้แสดงความหมายด้านวิปัสสนาด้วยโดยแปลว่าเพ่งพินิจหรือคิดพิจารณาในอรรถกถาบางแห่งจึงแบ่งฌานออกเป็นสองจำพวกคือการเพ่งอารมณ์ตามแบบของสมถะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌายฌานได้แก่ฌานสมาบัตินั่นเองการเพ่งพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ตามแบบวิปัสสนาหรือวิปัสสนานั่นเองเรียกว่าลักขณูปนิชฌฌานในกรณีนี้แม้แต่มรรคผลก็เรียกว่าฌานได้เพราะแปลว่าเผากิเลสบ้างเพ่งลักษณะที่เป็นสุญญตาของนิพพานบ้างบทที่8ยังอยู่ในตอนที่4ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจสมถะวิปัสสนาและเจโตวิมุตติคู่กับปัญญาวิมุตติข้อควรทราบต่อไปนี้ส่วนมากเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติที่ควรจะพูดถึงในตอนต่อไปแต่มีข้อความบางแห่งในตอนนี้พาดพิงถึงจึงนำมาอธิบายไว้คราวหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่ผ่านในตอนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นหัวข้อที่1สมถวิปัสสนาสมถะแปลง่ายๆว่าความสงบแต่ที่ใช้ทั่วไปหมายถึงวิธีทำใจให้สงบขยายความว่าข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบจนตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงขั้นได้ฌานระดับต่างๆจุดมุ่งของสมถะคือสมาธิซึ่งหมายเอาสมาธิขั้นสูงที่ทำให้เกิดฌานหลักการของสมถะคือกำหนดใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าอารมณ์ให้แน่วแน่จนจิตน้อมดิ่งอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวเรียกกันว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือจิตมีอารมณ์อันเดียวความแน่วแน่หรือตั้งมั่นของจิตนี้เรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิแนบสนิทเต็มที่แล้วก็จะเกิดภาวะจิตที่เรียกว่าฌานซึ่งแบ่งเป็นระดับต่างๆระดับที่กำหนดเอารูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปฌานหรือเรียกง่ายๆว่าฌานมี4ขั้นระดับที่กำหนดอรูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่าอรูปฌานมี4ขั้นทั้งรูปฌาน4และอรูปฌาน4เรียกรวมกันว่าสมาบัติ8 ภาวะจิตในฌานนั้นเป็นภาวะที่สุขสงบผ่องใสไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีสิ่งรบกวนให้สะดุดหรือติดข้องอย่างใดๆเรียกว่าปราศจากนิวรณ์ท่านอนุโลมเรียกว่า ป็นความหลุดพ้นจากกิเลสตลอดเวลาที่ยังอยู่ในฌานนั้นๆแต่เมื่อออกจากฌานแล้วกิเลสกลับมีได้อย่างเดิมท่านจึงเรียกว่าเป็นวิคขัมภนะนิโรธหรือวิคขัมภนะวิมุตติคือดับกิเลสหรือหลุดพ้นด้วยเอาสมาธิข่มไว้ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นนอกจากฌานแล้วสมถะยังมีผลพลอยได้ที่สืบเนื่องจากฌานนั้นอีกคืออาจทำให้เกิดความสามารถพิเศษที่เรียกว่าอภิญญา5อย่างได้แก่แสดงฤทธิ์ได้อ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้และหูทิพตาทิพ อย่างไรก็ดีเมื่อใช้อย่างหลวมๆหรือพูดอย่างกว้างๆสมถะก็คือการทำใจให้สงบหรือการนำทำจิตให้เป็นสมาธิและบางคราวก็หมายถึงตัวสมาธินั่นเองว่าตามความจริงความหมายของสมถะที่ว่าคือตัวสมาธินี้แหละเป็นความหมายที่ตรงตามหลักวิชาทั้งฝ่ายอภิธรรมและฝ่ายพระสูตรเพราะไม่ว่าจะเจริญสมถะจนได้ฌานสมาบัติหรืออภิญญาเป็นผลสำเร็จสูงพิเศษเพียงใดก็ตามเนื้อแท้ของสมถะหรือตัวสมถะหรือแก่นของสมถะที่ให้ผลเช่นนั้นก็คือสมาธินั่นเองวิปัสสนาแปลง่ายๆว่าการเห็นแจ้งหรือวิธีทำให้เกิดการเห็นแจ้งหมายความว่าข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกฝนอบรมปัญญาที่เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมันคือให้เข้าใจตามความเป็นจริงหรือตามที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของมันเองไม่ใช่เห็นไปตามที่เราวาดภาพให้มันเป็นด้วยความชอบความชังความอยากได้หรือความขัดใจของเรารู้แจ้งชัดเข้าใจจริงจนถอนความหลงผิดรู้ผิดและยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ถึงท่านเปลี่ยนท่าทีต่อโลกและชีวิตใหม่ทั้งท่าทีแห่งการมองการรับรู้การวางจิตใจและความรู้สึกทั้งหลายความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระหว่างการปฏิบัตินั้นเรียกว่าญาณมีหลายระดับญาณสำคัญในขั้นสุดท้ายเรียกว่าวิชชาเป็นภาวะตรงข้ามที่กำจัดอวิชชาคือความหลงผิดไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงให้หมดไปภาวะจิตที่มีญาณหรือวิชชานั้นเป็นภาวะที่สุขสงบผ่องใสและเป็นอิสระเพราะลอยตัวพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสเช่นความชอบความชังความติดใจและความขัดใจเป็นต้นไม่ถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลสเหล่านั้นให้มองเห็นหรือรับรู้สิ่งต่างๆอย่างบิดเบือนจนพาความคิดและการกระทำที่ติดตามมาให้หันเหเฉไปและไม่ต้องเจ็บปวดหรือเร่าร้อนเพราะถูกบีบคั้นหรือต่อสู้กับกิเลสเหล่านั้นญาณและวิชชาจึงเป็นจุดมุ่งของวิปัสสนาเพราะนำไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นอิสระที่แท้จริงซึ่งยั่งยืนถาวรท่านเรียกว่าสมุจเฉทนิโรธหรือสมุจเฉทวิมุตติแปลว่าดับกิเลสหรือหลุดพ้นโดยเด็ดขาดถ้าพูดอย่างรวบรัดก็ว่าผลที่มุ่งหมายของสมถะคือฌานผลที่มุ่งหมายของวิปัสสนาคือญาณ หรือว่าสมถะนำไปสู่ฌานวิปัสสนานำไปสู่ญาณผู้ปฏิบัติสมถะสำนวนแบบเรียกว่าบำเพ็ญหรือเจริญสมถะอาจทำแต่สมถะอย่างเดียวโดยมุ่งหวังจะชื่นชมเศษผลของสมถะคือฌานสมาบัติและอภิญญาทั้ง5ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาเลยก็ได้เรียกว่าหยุดอยู่เพียงขั้นสมาธิไม่ก้าวไปถึงขั้นปัญญาแต่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องอาศัยสมถะไม่มากก็น้อยคืออาจเจริญสมถะจนได้ฌานสมาบัติก่อนแล้วจึงก้าวต่อไปสู่วิปัสสนาคือเอาฌานเป็นบาทของวิปัสสนาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาทก็ได้อาจเริ่มเจริญวิปัสสนาไปก่อนแล้วจึงเจริญสมถะตามหลังก็ได้หรืออาจเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปก็ได้แม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเจริญแต่วิปัสสนาอย่างเดียวล้วนคือสุทธวิปัสสนาญาณิกะไม่อาศัยสมถะเลยก็หมายถึงไม่อาศัยสมถะในความหมายโดยนิปริยายหรือความหมายเฉพาะที่เคร่งครัดคือไม่ได้ทำสมถะจนได้ฌานสมาบัติก่อนเจริญวิปัสสนาแต่ตามความเป็นจริงก็อาศัยสมถะในความหมายอย่างกว้างๆคืออาศัยสมาธินั่นเองสมาธิของผู้เจริญวิปัสสนาแบบนี้อาจเริ่มต้นด้วยคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วคราวก็ได้แต่เมื่อถึงขณะที่บรรลุมรรคผลสมาธินั้นจะแน่วแน่สนิทเป็นอัปปนาสมาธิถึงระดับปฐมฌานคือฌานที่1หรือรูปฌานที่1ผลที่เกิดจากสมถะอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติหรืออภิญญาที่สูงพิเศษเพียงไรก็ยังเป็นโลกีเป็นของปุถุชนคือคนมีกิเลสเสื่อมถอยได้เช่นฤทธิ์ที่พระเทวทัตได้เจโตวิมุตติของพระโคทิกะและฌานสมาบัติของพระภิกษุสามเณรฤาษีและคฤหัสถ์บางท่านที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาในคัมภีร์ต่างๆเป็นของมีมาแต่ก่อนพุทธกาลเช่นอาลาลดาบทกาลามโคตรได้ถึงอรูปฌานที่3พุทธกะดาบทรามบุตรได้ถึงอรูปฌานที่4เป็นต้นเป็นของมีได้ในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนาเพราะไม่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ได้อย่างแท้จริงนักบวชบางลัทธิทำสมาธิจนได้ฌาน4แต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องอัตตาและยึดถือภาวะในฌานนั้นว่าเป็นนิพพานก็มีลัทธิเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธผลที่ต้องการจากสมถะตามหลักพุทธศาสนาคือการสร้างสมาธิเพื่อใช้เป็นบาทฐานของวิปัสสนาจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสำเร็จได้ด้วยวิปัสสนาคือการฝึกอบรมปัญญาที่มีสมาธินั้นเป็นบาทฐานหากบรรลุจุดหมายสูงสุดด้วยและยังได้ผลพิเศษแห่งสมถะด้วยก็จัดว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงถ้าหากบรรลุจุดหมายแห่งวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ได้ผลวิเศษแห่งสมถะก็ยังเลิศกว่าได้ผลวิเศษแห่งสมถะคือได้ฌานสมาบัติและอภิญญา5 แต่ยังไม่พ้นจากอวิชชาและกิเลสต่างๆอันหนึ่งไม่ต้องพูดถึงจุดหมายสูงสุดแม้จะเพียงขั้นสมาธิท่านก็กล่าวว่าพระอนาคามีถึงแม้จะไม่ได้ฌานสมาบัติไม่ได้อภิญญาก็ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิบริบูรณ์พระสมาธิของพระอนาคามีผู้ไม่ได้ฌานสมาบัติไม่ได้อภิญญานั้นแม้จะไม่ใช่สมาธิที่สูงวิเศษอะไรนะแต่ก็เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ในตัวยั่งยืนคงระดับมีพื้นฐานมั่นคงเพราะไม่มีกิเลสที่จะทำให้เสื่อมถอยหรือรบกวนได้ตรงข้ามกับสมาธิของผู้เจริญสมถะอย่างเดียวจนได้ฌานสมาบัติและอภิญญาแต่ไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้สมาธินั้นจะเป็นสมาธิขั้นสูงมีผลพิเศษแต่ก็ขาดหลักประกันที่จะทำให้ยั่งยืนมั่นคงผู้ได้สมาธิอย่างนี้ถ้ายังเป็นปุถุชนก็อาจถูกกิเลสครอบงำทำให้เสื่อมถอยได้หรือแม้จะได้เริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลชั้นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีก็ยังมีกามราคะรบกวนหรือบั่นทอนสมาธิได้ท่านยังไม่เรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิบริบูรณ์ความที่ชี้แจงตอนนี้ยังสัมพันธ์กับเรื่องเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติที่จะกล่าวต่อไปอีกข้อ2หัวข้อใหญ่เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเรื่องวิมุตติได้พูดถึงบ้างแล้วในตอนว่าด้วยไวยพจน์ของนิพพานและภาวะของผู้บรรลุนิพพานแต่เห็นควรกล่าวถึงโดยเฉพาะอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายชัดเจนตลอดสายยิ่งขึ้นวิมุตติหรือความหลุดพ้นนั้นในระดับสูงสุดใช้ในความหมายต่างกันแยกได้เป็น3อย่างคือการหลุดพ้นกิริยาที่หลุดพ้นออกมาได้หรืออาการที่เป็นไปในขณะหลุดพ้นเป็นอิสระวิมุตติในความหมายนี้ท่านเรียกว่าเป็นมรรคอย่างที่สองความเป็นผู้หลุดพ้นคือความเป็นอิสระในเมื่อหลุดพ้นออกมาได้แล้ววิมุตติในความหมายอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นผลอย่างที่สามภาวะแห่งความเป็นผู้หลุดพ้นภาวะแห่งความเป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นหรือผู้เป็นอิสระนั้นเข้าถึงและรู้สึกได้ซึ่งอำนวยความดีงามต่างๆมีความสุขสบายปลอดโปร่งโล่งใจเป็นต้นและภาวะแห่งความเป็นอิสระเช่นนั้นที่ผู้ยังไม่หลุดพ้นกำหนดเป็นอารมณ์เช่นนึกถึงคำนึงถึงหน่วงเอาเป็นจุดหมายในใจเป็นต้นวิมุตติในความหมายอย่างนี้คือที่ใช้เป็นไวยพจน์ของนิพพานคือหมายถึงนิพพานนั่นเองอย่างไรก็ตามในความหมาย3อย่างนั้นข้อที่ถือว่าเป็นความหมายเฉพาะกว่าอย่างอื่นหรือเป็นเรื่องของวิมุตติเองแท้ๆก็คือวิมุตติในความหมายที่เป็นผลและคำว่าผลในที่นี้ตามปกติหมายถึงอรหัตผลคือความสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อละสังโยชน์ได้หมดสิ้นจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้วส่วนในความหมายที่เป็นมรรคก็มีธรรมข้ออื่นเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะวิชาและวิราคะซึ่งมักมาคู่กันกับวิมุตตินี้โดยวิชาเป็นมักหรือไม่ก็วิราคะเป็นมักวิมุตติเป็นผลส่วนในความหมายที่เป็นนิพพานวิมุตติก็เป็นเพียงไวยพจน์ซึ่งมีนิพพานเป็นคำยืนอยู่แล้ว วิมุตติที่เป็นผลโดยเฉพาะอรหัตผลนั้นท่านมักแยกให้เห็นชัดเป็นสองด้านคือเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นทางด้านจิตแปลกันว่าความหลุดพ้นแห่งจิตหรือความหลุดพ้นด้วยกำลังจิตคือสมาธิหมายถึงภาวะจิตที่ประกอบด้วยสมาธิซึ่งกำราบราคะลงได้ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งหลายราคะในที่นี้และในบาลีทั่วไปไม่มีความหมายแคบอย่างที่เข้าใจกันในภาษาไทยคือไม่ใช่เรื่องกามเท่านั้นแต่หมายถึงความติดใจความใคร่ในอารมณ์ต่างๆทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นไวยพจน์ของตัณหาและกินความถึงโทสะด้วยเพราะโทสะก็คือแรงผลักที่เป็นปฏิกิริยาของราคะนั่นเองปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้านปัญญาแปลกันว่าความหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่ควรจะแปลว่าความหลุดพ้นแห่งปัญญาด้วยเพราะหมายถึงปัญญาบริสุทธิ์หรือความรู้ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีกิเลสบดบังหรือบิดเบือนซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้บรรลุอรหัตผลในเมื่อปัญญานั้นกำจัดอวิชชาได้แล้วทำให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งปวงดังบาลีว่าเพราะสำรอกราคะได้จึงจะมีเจโตวิมุตติเพราะสำรอกอวิชชาได้จึงจะมีปัญญาวิมุตติอัตถกถาอธิบายว่าเจโตวิมุตติได้แก่ผลสมาธิหรืออรหัตผลสมาธิหรืออรหัตผลจิตสมาธิหรือจิตอันตั้งมั่นที่เป็นผลแห่งการสำเร็จเป็นพระอรหันต์และว่าปัญญาวิมุตติได้แก่ผลละญาณหรือผลปัญญาหรืออรหัตผลญาณหรืออรหัตผลปัญญาญาณหรือปัญญาที่เป็นผลแห่งการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุอรหัตผลจะต้องได้เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินี้ครบทั้งสองอย่างทุกคนคำทั้งสองนี้จึงมาคู่กันเสมอในข้อความที่กล่าวถึงการบรรลุอรหัตผลดังบาลีว่าเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงทำให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสวะในปัจจุบันนี้ทีเดียวเจโตวิมุตติเป็นผลของสมถะปัญญาวิมุตติเป็นผลของวิปัสสนาพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าคำคู่นี้แสดงให้เห็นว่าสมถะและวิปัสสนาจะต้องมาควบคู่กันแม้ในขั้นผลเช่นเดียวกับในขั้นมรรคแม้ว่าสมถะที่ต้องการในที่นี้อาจจะเป็นเพียงสมถะในความหมายอย่างกว้างๆคือสมาธิเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสมถะที่ฝึกกันเป็นงานเป็นการจนได้อภิญญาสมาบัติข้อนี้สมด้วยบาลีว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้เป็นวิชาภาคิยธรรมคือธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวิชาหรือธรรมข้างฝ่ายวิชาคือธรรมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดวิชานั่นคือสมถะและวิปัสสนาสมถะฝึกอบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือตอบจิตจะได้รับการอบรมจิตอบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือตอบคือละราคะได้วิปัสสนาอบรม ฝึกอบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือตอบปัญญาจะได้รับการอบรมปัญญาฝึกอบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือตอบคือละอวิชชาได้ภิกษุทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาก็ดีที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมเจริญไม่ได้ด้วยประการดังนี้เพราะสำรอกราคะได้จึงจะมีเจโตวิมุตติเพราะสำรอกอวิชชาได้จึงจะมีปัญญาวิมุตติมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติมาด้วยกันครบสองอย่างจึงเป็นวิมุตติที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปย่อมเห็นละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะบำเพ็ญแต่สมถะอย่างเดียวก็ได้และสมถะที่บำเพ็ญเช่นนั้นย่อมสามารถให้เกิดสมาธิขั้นสูงถึงฌานสมาบัติซึ่งในภาวะเช่นนั้นกิเลสทั้งหลายย่อมสงบระงับไปเป็นการหลุดพ้นได้อย่างหนึ่งแต่หลุดพ้นได้เพียงชั่วคราวผู้บำเพ็ญสมถะจึงต้องก้าวต่อไปสู่วิปัสสนาคือเจริญปัญญาด้วยจึงจะหลุดพ้นได้แท้จริงความข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าเจโตวิมุตติอาจมีได้ในกรณีอื่นแม้ที่ไม่ใช่เป็นการบรรลุมรรคผลแต่เจโตวิมุตติในกรณีเช่นนั้นย่อมจะไม่ใช่เจโตวิมุตติที่เด็ดขาดแน่นอนดังนั้นตัวตัดสินที่แท้จริงจึงได้แก่ปัญญาวิมุตติซึ่งทำลายอวิชชาลงไปโดยลำดับกำจัดกิเลสเด็ดขาดไปเป็นขั้นขั้นปัญญาวิมุตติมาเมื่อใดก็หมายถึงวิมุตติที่เด็ดขาดแท้จริงเมื่อนั้นยิ่ง